Yo with a ragamuffin tail, shall I let you tall? It is one. Yeah, yeah, yeah. Oh, yo, yo, yo. Mindenki. Csajok, csajok, buli van emberek. Mindenki hatása van, rázzátok a testetek. Mire vártok? Csajok, csajok, buli van emberek. Jé már, hatása van, rázzátok a testetek. A klubban mindjárt éjfél, mindegyik csaj dögös, itt nem kicsik. Spanom a bodyguard, raj vagyok még szép. Jó lesz ez a buli majd. Raja Juni Vakera! Ebben a sok-sok lóvé, pénz beszél, az lehet itt csak a góri. Viszkit iszó, köcsém, én nem ivó lé. Tapadnak itt a csajok, mindenkivel bulizó. DJ a kedvenc számom, ezt tegyél rá, hívhat szóljon. Hát ne érdekeljen, mit kér más, csak jársz, jársz, jársz. Táncolj csak, baba, hadd lássam. Hát tegyél rá, rázad a fulát. Ne érdekeljen, mit néz más, csak rázázás. Mindegy, hogy csaj vagy-e vagy csávó, mindegy, hogy roma vagy-e vagy gágyó. Színmentes ez a buli, ez a látsó. Hagyjad minden gondodat, tegyél rá most buliban. Legyél az a ne legyél rapkos. Nézd körül veled, itt mindenki frankó. Addig ki frankó, míg el nem fogy a bankó. De pénz nélkül is folytatom a rakámon fénynyomatom. DJ a kedvenc számom, jaj, tegyél rá, hey, hadd szóljon. Tegyél rá, hát ne érdekeljen, mit kér más. Csak jársz, jársz, jársz. Táncolj csak, baba, hadd lássam. Hát tegyél rá, rázad a fulát. Kedvenc számom jár. Jó, maradom a fizsíruska, ki a veledek itt kerázza. Hát egy Juni jóra veledek itt a házban. Mi van, mi van, szoszi van itt gyerekek. Hatásom rázzátok a felegeneket a testetek. Sexy bomba, nyomja, nyomja. Amíg itt a diszkóban a ragamuffin robban. Sexy bomba, sexy nyomjad. Veled együtt robban a Balaton egy ragamuffin. Hallod a zene frankó, már vett elő a dögösebbik formán. Nyugi van és senki se szól ránk. Hatalmas a bulizók, mindenkit beittatok. Mindegy, hogy mi van most rajtad, a spanyaim ismered, akkor raj vagy. Tudod, hogy együtt vagyunk, ha valami baj van. Ez a buli de baró, színpadon a Junior. DJ a kedvenc számom, ezt tegyél rá, hívd, hadd szóljon. Hát ne érdekeljen, mit kér más, csak jársz, jársz, jársz. Táncolj csak, baba, hadd lássam. Hát tegyél rá, rázad a fulát. Ne érdekeljen, mit néz más, csak rázz, jársz, jársz. Csajok, csajok, buli van emberek. Mindenki hatása van, rázzátok a testetek. Mire vártok? Csajok, csajok, buli van emberek. Jé már, hatása van, rázzátok a testetek. DJ a kedvenc számom, jaj, tegyél rá, hey, hadd szóljon. Hát ne érdekeljen, mit kér más, csak jársz, jársz, jársz. Táncolj csak, baba, hadd lássam. Hát tegyél rá, rázzad a fulát. Ne érdekeljen, mit néz más.